Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sisi ni ndugu zenu ambao tumefika katika msikiti huu kwa ndugu zetu Ahli Sunnah wal Jamaa As-Salafiyun katika wilaya hii kongwe ya Korogwe, tukiwa tunatokea katika ziara yetu ya kidawa Arusha, Moshi, Same, kisha hapa. Tukiwa tunaongozwa katika msafara wetu huu na amiri wetu Sheikh Abu al-Hasan Khalfan Ma'ab, hafidhahu Allah ta'ala, nitamuomba asimame ili tumuone. Anaitwa Sheikh Hasan Khalfan Ma'ab, yule ni shekhe mzaka biashara, ni shekhe katika kituo chake na msikiti wake uliopo Duga Makoroni. Yeye ndiye amiri wetu wa safari, ana katika mashekhe wa da'wa hii. Kadhalika tuko naye Sheikh Abu Khawla Mbwana Abdi, nitamwomba pia naye asimame na wasalimie Waislamu. Sheikh katika kituo chake kilichopo katika wilaya kongwe ya Pangani, Masjidi Salafia. Mimi ni ndugu yenu nimetokea Dar es Salaam katika wilaya ya Ubungo, na tunashirikiana na baadhi ya mashehe katika wilaya ya Ilala, kituo Masjid Irshad, mtaa wa Morogoro, kwa Sheikh Abdullah Ibn Ali Ibn Muksin, hafidhahullahu ta'ala. Lengo ni kujuana na kujua vituo vyetu na ndugu zetu ambao sisi na wao tunakutana katika itikadi moja, itikadi moja, itikadi ya masala wema waliotangulia, na kwamba tunafuata sisi kitabu na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama, viwili hivyo kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na katika fursa hii fupi, na pia nitaomba mashaka wangu waliozungumza na wao pia kidogo, labda nitoe baadhi ya fawaid chache ambazo hupatikana katika suratul Fatiha. Sisi Waislamu tunakubaliana sote kwamba kusoma suratul Fatiha katika swala ni nguzo, kwa maana ya asiyesoma suratul Fatiha katika swala, swala yake ni batila, swala yake ni batili. Kwa nini? Kwa sababu hajapatikanisha nguzo. Ni sawa na mtu anesali kisha akawa hakurukuu kwa maksudi, au hakusujudu, hana swala kwa kuwa nguzo imepotea, haipo, hakuipatikanisha. Kadhalika kusoma suratul Fatiha, maanake tunasoma baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sisi ni ndugu zenu ambao tumefika katika msikiti huu kwa ndugu zetu Ahli Sunnah wal Jamaa As-Salafiyun katika wilaya hii kongwe ya Korogwe, tukiwa tunatokea katika ziara yetu ya kidawa Arusha, Moshi, Same, kisha hapa. Tukiwa tunaongozwa katika msafara wetu huu na amiri wetu Sheikh Abu al-Hasan Khalfan Ma'ab, hafidhahu Allah ta'ala, nitamuomba asimame ili tumuone. Anaitwa Sheikh Hasan Khalfan Ma'ab, yule ni shekhe mzaka biashara, ni shekhe katika kituo chake na msikiti wake uliopo Duga Makoroni. Yeye ndiye amiri wetu wa safari, ana katika mashekhe wa da'wa hii. Kadhalika tuko naye Sheikh Abu Khawla Mbwana Abdi, nitamwomba pia naye asimame na wasalimie Waislamu. Sheikh katika kituo chake kilichopo katika wilaya kongwe ya Pangani, Masjidi Salafia. Mimi ni ndugu yenu nimetokea Dar es Salaam katika wilaya ya Ubungo,